Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzień dobry, Trójka budzi, Małgorzata Łukowska. Bardzo miło mi się z Państwem dziś usłyszeć. Mało by brakowało, przyznam szczerze, abym się spóźniła tutaj. Ale przynajmniej wiem na przykład od pana taksówkarza, że w Warszawie przy ulicy nie Myśliwieckiej, a Malczewskiego 357. Tam jest komenda policji. Znaczy nie, że ja to wiem, że ja tam musiałam być, tylko po prostu taka ciekawostka od pana taksówkarza. Zresztą panowie taksówkarze zawsze wiedzą wiele. Wiem też na przykład, że w tym momencie na termometrach w Warszawie minus 5 stopni. Chłodniej w Lublinie minus 8, cieplej w Poznaniu. No, Poznań na zachodzie to jednak się dzieje dobrze. Minus 2 w tym momencie. No dobrze, nie przedłużając, nowość w Trójce. Parasole od zespołu Kuks. Dzwonią telefony, nie odbieram, sorry. Budzą mnie usta wokoło szklane domy. To tylko pozory, letni przypływ mowy. Czekam na tarasie parasole i neon. Zagram tobie bluesa, zagram ci też jazz. Pokaż jak się ruszasz, chcę zobaczyć wdzięk. Na sobie parę blizn, które noszę. Pomazany chłopiec, zostaw myśli na potem. Przy mnie już nie odpoczniesz. Zdejmij żal, potem usiądź wygodnie. Wszystko jest łatwiejsze, kiedy nie mam snów o tobie. Upadam, upadam, upadam sam na sam, bo tylko wszystko jest łatwiejsze, kiedy nie mam snów o tobie. Upadam, upadam, upadam sam na sam, bo tylko parasole widzę z okna, to nie Saint-Tropez. Twoje dłonie zimne, kiedy dotykają mnie. Aha. Znowu czuję pomarańcze, jej uśmiech, kiedy tańczę. Znów smakuje lata, znów smakuje lata. Dzisiaj mam wizję, kiedy runą wszystkie mosty. Zapalimy ostatniego papierosa od dziś. Zostaniemy razem mimo bólu i emocji. Pokną te ulice, a my chcemy być dorośli, ha. Wszystko jest łatwiejsze, kiedy nie mam snów o tobie. Upadam, upadam, upadam sam na sam, bo tylko wszystko jest łatwiejsze, kiedy nie mam snów o tobie. Upadam, upadam, upadam sam na sam, bo tylko parasole to nowość od Kuks. A zaraz będzie poznanianka. Bardzo młoda, bardzo zdolna, bardzo piękna Rosalie, która w tym momencie, znaczy w tym momencie może śpi, ale generalnie w grudniu ma swoją trasę koncertową z materiałem z płyty Ideal. So Ideal, tak nazywa się ta trasa koncertowa. Jest oparta na bardzo delikatnych brzmieniach akustycznych, chociaż cała płyta, można powiedzieć, że oscyluje wokoło hip-hopowo, rapowo, R&B w takich klimatach mniej więcej. I za chwilę w Trójce pojawią się dwa utwory z tej płyty. Najpierw będą chmury, później będzie ciemność. 9 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, a to była utwór Ciemność od Rosalii. Od początku graliśmy już numer Parasole, były chmury, była ciemność przed chwilą. No to do takiego zestawu brakuje czego? No brakuje oczywiście deszczu i ten deszcz za chwilę za sprawą Sobla się pojawi. Sobel, intrygująca barwa głosu, leniwe flow i lekkie pióro songwriterskie, tak mówią o nim krytycy muzyczni. Czy rzeczywiście tak jest? Proszę ocenić samemu. Kapie deszcz teraz w Trójce. Kapie deszcz na mnie smakiem przypomina płacz. Pusty dźwięk, dźwięk odbija się od pustych ścian. Ślepe błądzę uliczkami nawet piękny zna. To chyba ciężki czas, może zostanę sam. Że se poradzę, takie pytanie do siebie tak słane. Niepowiedziane, że sobie dam radę. Może wcale, a może tak. Niespodziewanie może skończyć się nasz świat. Możesz się śmiać, albo nie. Schowaj sobie w kieszeń te gadki, proszę. Czasem idzie trochę lepiej, a czasem gorzej. Jak mi tak jakby dwóch plecisz, to pogadajmy o pogodzie. Dobrze wiesz, że ty wiesz lepiej, a ja wiem swoje. Wow, ale głowa płonie. Chaotyczny, dlatego mam dziary na sobie. Mam dziary na głowie, może na czole se zrobię. No aby je wmę, bo to moje, nie twoje. Sobie śpiewam jak taki wolny ptaszek. Na głowie dużo spraw, ta burza psuje tyle spraw. Sobie śpiewam jak taki wolny ptaszek. Na głowie dużo spraw, ta burza psuje tyle spraw. Kapie deszcz na mnie smakiem, przypomina płacz. Pusty dźwięk, dźwięk odbija się od pustych ścian. Ślepe błądzę uliczkami, nawet pięknie zna. To chyba ciężki czas, może zostanę sam. Pani powtarzała, jak nie dziś, to jutro. W życiu żałowałem wielu chwil. Ile razy byłem tak bliziutko. Ile razy padałem na ryj. Jak ominąć ten cały zgrzyt, cały czas będąc w transie. Pośród tylu drzew dawno się zgubił za się. Dawno zgubiłem łeb, a czas się liczyć z czasem. Sobel w Trójce jeszcze wybrzmiewa gdzieś tam w tle. Za chwilę pojawi się nowy zespół Nanga, założony przez muzyków z grupy Laocze, Filipa Różańskiego i Maćka Dzierżanowskiego. Panowie chcieli założyć zespół, żeby stworzyć tylko i wyłącznie jedną epkę. Chcieli zaprosić do tego projektu cztery różne damskie głosy, żeby zaśpiewały w czterech różnych gatunkach muzycznych. I to miał być koniec. No, ale pojawiła się pewna pani wokalistka, która sprawiła, że z tego materiału zrobiło się nieco więcej. Ale o tym nieco więcej później. Na razie Dziki Zachód i właśnie jeden z kawałków zespołu Nanga. Jestem ostatnią szeryfką tego miasta. Oto moja gwiazda, dał mi ją Kirk Douglas. Uważaj, bo wlepię ci mandat, jeśli wejdziesz mi w drogę. Albo gorzej, poczęstuję cię ołowiem. Piw, paw, wszędzie suchy piach. Suchy piach! Wszędzie saluny, speluny. Jestem ostatnią szeryfką w tym mieście, a czas tu płynie jak spaghetti western. Dziki zachód, dziki wschód. Tu na dziko mieszka się, tu nie ma się snów. Tu już nie ma złota, został tylko kurz. Gęsto pada trup. Dziki zachód, dziki wschód. Dziki zachód, o dziki wschód. Tu nikt już nie pamięta, kiedy upadł mur. Tu na ostatniej dzikiej plaży dziki tłum. Dziki zachód. Jestem ostatnią szeryfką w tym mieście. A jeśli to ci brzmi śmiesznie, ze względu na końcówki żeńskie, to strzeż się. Kowboju weź się, ogarnij, popuść wodze fantazji, bo mi szkoda nabojów. Obczaj moją dumbeltówkę, też ma żeńską końcówkę. Ja nie rozumiem, jaki to jest problem,

domy z betonu, domy z papieru, bloki w zieleni, bloki w pastelu, bloki zgubione. Ucichną głosy, ucichną trzaski. Zamilknie sąsiad spod trzynastki. Ucichną tłuczki i wiertarki. Zegarów starych, złe kuranty. Schodowa klatka się rozsypie. Winda się wzniesie na orbitę. Nanga, Profet i Magda Dubrowska. To właśnie ta wokalistka sprawiła, że możemy cieszyć się nie tylko epką, ale całym albumem, no właśnie, z zespołu Nanga, stworzonego m.in. przez byłych członków zespołu, byłych, obecnych cały czas, zespołu Laocze. Jeśli chodzi o Ciszę w bloku, czyli album Nangi, to oprócz Magdy można tam usłyszeć również Fisza czy Barbarę Wrońską. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Magdy Dubrowskiej, która oprócz tego, że udziela się razem z panami z Laocze, to współtworzy też dwa składy. Gang w Śródmieście, taki bardzo feministyczny i undergroundowy skład, a także Utrata skład. Ten zespół powstał 10 lat temu w Warszawie. Inspiruje się, co ciekawe, tak jest napisane na ich stronie, głównej stronie internetowej. Zespół inspiruje się komunikacją miejską, wycinankami ludowymi, smutnymi piosenkami i dziwnymi dźwiękami, co za chwilę państwo będą mogli usłyszeć. W tym składzie jest miejsce i na harmonię, i na dysharmonię, na liryczność i wulgarność, na psychodeliczne solówki i punkowe riffy. To wszystko brzmi, tak moim zdaniem, jakbyśmy się cofnęli w głębokie lata 80. Utrata skład i utwór Utrata, już teraz w Trójce. Jadę do ciebie na utratę skład, na przystanki krzywe cienie wiatr. Może na rondzie coś wydarzy się, może coś pełznie nas wszystkich zje. O nie, o nie, o nie, o nie. Na czerwonym świetle czerwony Fiat. Jadę do ciebie na utratę skład. W naszym autobusie kierowca i ja. Nasz autobus jedzie na utratę skład. O tak, o tak, o tak, o tak. Jadę do ciebie na utratę skład. Ja według tych rękach trzymam kwiat. Może na moście ktoś zapyta mnie, czy ja za utratę skład nie boję się. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Apollo 2. Może chorzy ktoś przysiądzie się, kto na utratę skład też jechać chce. O nie, o nie, o nie, o nie. Jadę do ciebie na utratę skład, gdy ulicami jak Apollo 2. Może na roście ktoś zasiądzie się, przegubowym autobusie, przegubowy świat. O tak, o tak, o tak, o tak. Dwadzieścia sześć minut po godzinie piątej, no i dojechaliśmy na utratę. Dla państwa, którzy nie mieszkają w stolicy, wyjaśnię tylko, że utrata to takie osiedle w Warszawie, na Targówku dokładnie. Z Magdą Dubrowską tam właśnie dojechaliśmy, a teraz przesiadamy się do panów z Laocze, którzy zaraz wyjaśnią nam, że życie jest jak tramwaj. Pisarzyna, życie jest jak tramwaj. Powiedział pisarzyna, życie

i wysiadamy z tego metra. Bardzo dziękujemy panu Taco Hemingwayowi za wspólną podróż. A teraz będzie kolejny raper Miłosz, który 4 lata temu nagrał płytę Pop, a na niej znalazł się numer Tramwaje i Gwiazdy. Tramwaje i Gwiazdy doczekały się też nowej wersji, nagranej w ubiegłym roku. Współpracowała z panem Miłoszem pani Katarzyna Nosowska, pan Andrzej Smolik, a także Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. To nowe wykonanie piosenki jest też efektem akcji internetowej związanej z koronawirusem. Hashtag zostań w domu. Chodziło o to, żeby muzycy zachęcili swoich fanów do tego, żeby zostali w domu i bezpiecznie przetrwali to, co teraz się ze światem stało i z tym wszystkim. Do tej piosenki. Wszyscy artyści, którzy wzięli w tym udział, wykorzystali smartfony, no bo każdy z nich nagrał swoją część muzyczną właśnie na smartfona. Później te wszystkie fragmenty trafiły do Miłosza i on w 70 godzin całość złożył. Ta całość brzmi teraz tak. Zanim cała tym przesiąkniesz, palę przy oknie tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie, w tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa. Skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie. We własny jeżek pawluch przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę. Dorośli, dorośli. 20 minut do godziny 6:00 to był Miłosz i Katarzyna Nosowska w utworze Tramwaje i Gwiazdy. A my nie zostawiamy jeszcze raperów, będzie teraz Bisz i jego utwór Trainspotting, który nawiązuje i do tego popularnego filmu, ale też do Hobby, bo pod tą nazwą właśnie funkcjonuje Hobby, polegające na obserwowaniu pociągów. To bardzo ciekawe. W tym utworze Bisz z jednej strony szydzi z ludzi, dla których właśnie jedynym celem w życiu jest posiadanie pieniędzy. I to

Wyruszyłem w drogę mając 18 w wiosce. Na Poznaniu i zwiedziłem mały procent świata. Pewnych miejsc w mojej głowie nigdy nie zapomnę. Tylko pozwól do niektórych przypadkiem nie wracać. Jeden dzień zmienia wszystko wokół, co jest obce. Nauczyłem po drodze na nowo się poznawać. Ale nikt nie ostrzegał, że na samej prostej trzeba też czasem za siebie się poodwracać. Nie ma miejsca jak dom, a sam miałem ich już ze 100. Dziś tylko muzyka to schron. Jedyne co noszę na stałe przy sobie, jak bagaż doświadczeń i głos. Jak emocje, których nie mogę zostawić, bo zawsze się kończy to nierówną grą. Powoli pod prąd, za dobrze skręcam, przydałoby się w końcu ruszyć na wprost. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu odkrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu odkrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Nie wiem, czy ta droga mogła być krótsza. Do tej pory tylko 4 zimy w roku. Oddaliłem się jedynie od bankructwa. Nie ma szans, aby stanąć na poboczu. Od narodzin tylko wiatru umiem słuchać. Uchy wciąż na opinię rozsądku. Moje serce to na pewno nie sługa. Ale dla ciebie zwiedzi zakamarki mroku, więc nigdy nie obiecuj wspólnej trasy. Nigdy nie obiecuj, że dla ciebie hajs to w sumie nic nie znaczy. Zawiedziony byłem 1 100 000 razy. Tak więc może w innym życiu jeszcze szczerze pogadamy. Hey, do wszystkich zagubionych gdzieś po drodze braci. Do wszystkich dam, dla których królem byłem żadny. Może to dobrze, że nas różnią drogowskazy. Może kiedyś pogadamy. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu odkrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu odkrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Stąd tam wiesz, chwila, kiedy to była. To był Gips i utwór Kompas. A ten kompas wskazuje nam teraz drogę na zachód, do Poznania, dokładnie na Jeżyce, do Rycha Pei. Bo 13 lat temu pojawiła się jego pierwsza solowa płyta Styl Życia Gnoja i utwór z tego albumu już za chwilę pojawi się w Trójce, ale najpierw ja powiem jeszcze szybko, że więcej Rycha Pei będą mogli państwo usłyszeć już jutro w Trójfonii 2H, no bo Peja nie tylko świętuje 13-lecie swojej solowej płyty, ale też w najbliższy piątek będzie świętować premierę swojej najnowszej płyty, ale nie przedłużając, zmieni się na lepsze. Rychu Peja, teraz w Trójce. Nie klita na salonie, dzisiaj witam. Leję koniak do kielicha, patrzę jak pod żabką zdycha ten co nie ma spoko, a w kolekturze lotto. 4 bańki są do wzięcia i to już teoretycznie. Kto zgarnął ostatnią kumulację fantastycznie. Schodzę na ziemię i jak zawsze bezkrytycznie. To z mego okna widok, wiele niż dziwne przeciętnie. To pogoda dla bogaczy, żyję tu w jeżyckim getcie. 7 tłustych lat wiecie, bo ja wiem lekko nie było. Na lepsze się zmieniło, obiecałem wam nawinąć. A ten znów zbiera na wino, ta zniszczona amfetaminą. Co się stało z tą dziewczyną, z którą chciałem iść pod kino. Zmiany są widoczne, jak kwitnący oni gorzej. Ci cenni mieszkańcy okolicy najwidoczniej się mają coraz gorzej. Chociaż klasą trzyma fason, to nie jeden, a farmazon skrywa ich prawdziwe ja. Żyją marzeniami, które spełniam tylko ja. Widzę w nich tysiące niewykorzystanych szans. Ja tutaj mam wakacje, a czy ty masz na kolację? Zmieni się na lepsze, więc nawijam zanim zaśnie. Lecz innego nic nie jestem w stanie tobie opowiedzieć, bo tu zmiany niewidoczne, a ja kocham w tym siedzieć. Zmieni się na lepsze, coś innego ci opowiem. Zmieni się na lepsze. zmieni się na lepsze, coś innego ci opowiem. I zmieniło się na lepsze, dzisiaj jesteś moim wrogiem. Zmieni się na lepsze, jak dla kogo pena wija. Zmiany są widoczne, jestem stąd, nie zapominam. Marzę, by zjeść obiad, a tu jeszcze siłka w planie. Myślę, jakie panie przyjdą w piątek na performance, która da natchnienie, o której nie zapomnę. I wspomnę o niej w tekście, w konkretnym kontekście. Przedstawię tam miejsce, kocham rap, taki jestem. Znam się na kobietach, niewskazana frigiditas. Chcę kobiety wypas, lalki z getta, weź się przypatrz. Co z oczu mych wyczytasz, więc nie jestem dumniem. Ja i ty z miernym skutkiem, słabo widzę tę spółkę. Ja mam swój habit, a ty nawinny bawić. W liczenie hajsu się bawi, nic nie zdoła naprawić. Peja czasem jak momus, taksi nie autobus. Wyśmiewam tych kiepskich, nikt nie może ci pomóc. Zostaw tu do chwilu, nigdy nie zdobędziesz stylu. Nie będziesz miał skillu, nie będziesz miał tylu. Zer i dziewczyn szylu, chcesz na rap ze mną startować? Możesz supportować, lecz nie moją klikę, zobacz. Zmieni się na lepsze, coś innego ci opowiem. I zmieniło się na lepsze, dzisiaj jesteś moim wrogiem. Zmieni się na lepsze, jak dla kogo pena wija. Zmiany są widoczne, jestem stąd, nie zapominam. Ja i tu ordaj na rano, peja nie jak Johnny P. Choć śpiewam raz z nim, drery i wiem, jestem kimś, kto potrafi się uporać z tym syfem dookoła. Choć napięty grafik, na relaks przyszła pora. Byle do wieczora, koniak, woda i ręczniki. Już jestem cały dziki, dziś na scenie atak kliki. Dzikie wybryki, to ja, zwierzę sceniczne. Mam na sali komplet i znów jest fantastycznie. Nie chcę fanatycznie, chociaż jest tu paru takich, co wyprułoby se flaki, albo mi, chłopaki. Bierzcie te dziewczyny, które są jeszcze do wzięcia. Wyglądają pięknie jak modelki na zdjęciach. Patrz, ta ma boskie ciało i usta jakich mało. A ty zerkasz nieśmiało, pocałować mi się chciało. Rozgrzej ją tak, jak rozgrzewa ją ta muza. Ruszaj do niej, ruszaj, zobacz jak tą mowę rusza. Chyba, że bezczynność to jest twoje drugie imię. Dziś idę na pochybel, major gross leader. Twórca niezłych szyder, za ile mnie pokochasz? Bezinteresownie już zdołałem się zakochać. Zmieni się na lepsze, coś innego ci opowiem. I zmieniło się na lepsze, dzisiaj jesteś moim wrogiem. Zmieni się na lepsze, jak dla kogo pena wija. Zmiany są widoczne, jestem stąd, nie zapominam. Zmieni się na lepsze, coś innego ci opowiem. I zmieniło się na lepsze, dzisiaj jesteś moim wrogiem. Zmieni się na lepsze, jak dla kogo pena wija. Zmiany są widoczne, jestem stąd, nie zapominam. Zmieni się na lepsze to utwór z płyty Styl życia gnoja, który pojawił się 13 lat temu na rynku muzycznym. A to nie jedyna rocznica, bo 43 lata temu w kinach pojawił się film Stanisława Berei Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? I zdradzę Państwu, że już za chwilę w Porze na Trójkę u Piotra Firana trochę więcej na ten temat się pojawi. O tym i o marudzeniu jeszcze mają Państwo porozmawiać sobie z Piotrem Firanem. To już za chwilę w Trójce. Ja bardzo dziękuję za dziś Irenie Dan za realizację tego programu. Bardzo dziękuję Łukaszowi Cichańskiemu za wydanie, no i Państwu za wspólnie spędzony czas. A na koniec jeszcze Leocze i Hydro Piekło Wstąpienie. Dobrego dnia. Słuchaj, chciałbym na słucho. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku spartoli. Jestem piekielnie sfrustrowany. Płyń, noe, płyń i żyj, a w utok to kim wylec. Płyń, noe, płyń i żyj, jak nawet nie śniłem.